yedi deryalara gark eyle beni, yedi deryalara gark eyle beni. Yine bu hallete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Yine muhannetin suyu dolaya akar, muhannetin suyu dolaya akar. Aktı yerleri sel olur yıkar, sel olur yıkar. Aktı başına kahar, iyilik etmeden başına kahar. İşte böylesine muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. İşte böylesine muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Muhannetin sözü